sam. I czeka na nas pewnie gdzieś na koniec podróży ten sam. Więc po to tyle złości, tyle bitew, tyle razów, tyle ran. Więc po co tyle złości, tyle bitew, tyle razów, tyle ran. Big and big, idzie w ręk. Dzikiem dzikim i złym. Wilkiem wilk jedzie prym. Dzikiem dzikim i złym. Wilkiem wilk jedzie prym. Dzikiem dzikim i złym. Wilkiem wilk jedzie prym. WW i dziki. Jednak taki to czas, że mimo wszystko są sytuacje, kiedy trzeba wyjść z domu. Jeśli państwo się wybierają gdzieś pociągiem, tak a propos tych peronów, to proszę sprawdzić, bo PKP Intercity zawiesza sporo połączeń. W najbliższych dniach to jest sporo pociągów, 174 dokładnie pociągi, skraca relacje także kilkudziesięciu kolejnych składów. Także zanim się wybierzemy na stację PKP, proszę państwa o sprawdzenie tego w internecie. Wszystko można znaleźć na stronie intercity.pl. Wiem, bo sprawdzałem. Leona tykło w głowę poprzez sen i pouczało drogę, czym jest rzecz. Leon od nowa nowe nie wierzy. To nowy dzień jest nad Leonem. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Wszystko zgadza, wszystko jest giga, choć trochę miga świat. O, Leon. Potęga kichy następnego dnia już nie przeszkadza Leonowi spać, bo nad Leona głową świeci się. To nowy dzień jest nad Leonem. To nowy dzień jest ponad nim. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie. Leona wykło w głowę poprzez sen i pouczało trochę, w czym jest rzecz. Leon nowa nowy nie wie, że nie chcąc być raczej innym inaczej jest. jeszcze jeden taki zestaw nam się zdarzy za mniej więcej godzinę. WW, Dziki i Lech Janerka, Leon. 5,5 minuty po godzinie 4:00, czas na naszą piosenkę dnia. Happy Set, Mgła na torach. Coś się zbliża. był Happy Set Mgła na torach. To jest nasza piosenka na dziś, na czwartek, 19 marca. Jutro, w piątek, jak zwykle, lista przebojów programu trzeciego. 1990 notowanie poprowadzi Marek Niedźwiecki. I jak zwykle zapraszam Państwa na stronę lp3.polskieradio.pl. Tam można oddać głosy. Die! Zostań w domu z trójką. Thank you. Zespół Tiebreak z płyty The End. Ale ten tytuł to tak trochę z przymrużeniem oka. Jak mówił Mateusz Pospieszalski, goszcząc jakiś czas temu przy Myśliwieckiej 357. I ciągle mam nadzieję na koncert zespołu Tiebreak w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak już wszystko będzie powoli wracało na swoje tory. Nasza młodość z kości i krwi. Ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą.

Następna płyta miała swoją premierę miesiąc temu podczas bielskiej zadymki jazzowej. We'll be right back. Zostań w domu z trójką.